الحمد لله الكبير المتعال الواحد القهار والعزيز الجبار ذي العزة والجلال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على من علمنا العزة والإباء ومناجزة الأعداء والسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع للكافرين الأذلاء محمد بن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء. ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمحة ولو كان من أقرب الأقرباء. فانطلقوا مهاجرين راكبين المخاطر في البحر والصحراء وقدموا برهانا لذلك الدماء والأشلاء. كلا ويسن بأبرب سبحانه وتعالى جل جياندي صلى الله عليه وسلم ديان برم سبحانه وتعالى غرم صحابه ينتي صلى الله عليه وسلم يوم ني خامل نيوم نيو تاس اسلام اسلام تخ ني تاخليكو ني لن غنا جيري ني سن واجوري اك سن نبي اك ني بوكلون دي باي اك ديان برم سبحانه وتعالى غرم تابعو ني خامل نيو توبون سي غيناو صحابهي تابع دون رافتال ني خامل نون لن توبي سن غيناو ginaaw daf ci xamé ni tambali won nañ ko ci di leral gouvernement yi nga xamé ni ñoo fi nek atté wo sharia nangu di atté loi yi nga xamé ni mo jogé ci ONU ñu leral ni ay gouvernement la ñoo xamé ni té woon ci islam seen atté moy ni ay kuffar lañ mu dagal tour seen dérèt mo xam té ni ministre la wala président bi wala bok bañ tuddé bañ ci tuddu ay député wala bok bañ ci tudd ay mairie wala bok ba soldat nga xamé ni ñom ñoleen acte ñom ñepp seen dérèt lu touru na ci islam ni ko tam seen alal lu touru na ci islam jitu won ni leral ni rew yi bo ci gis rek dugg na ci liñ nane mbotaay rew yi ni kay wax ci arab hay'atul umam al muttahida di ko wax ci france ONU ñom ñepp fa lañ dugg di acte wo rew yoy di acte wo loi yoy yi di xamal na nak ulama yi buñ delo ci ñoom delu ci qur'an delu ci sunna xamal nañu ne bepp ay nit yu nangu jël benen loi wala bok benen doxalin bu dul bi nga xamé ni mom la borom subhanahu wa ta'ala wacce ci qur'anam ñoo ñu non ay yéfer lañ ñoo ñu non gën nañ ci diine islam kon fi ñi xamal ni rek rew yoy bañ duggé ci ONU ONU dana leen fa force sama loi yi nga xamé ni mom la tek mom ngeen di acte wo non bo dello ci misaqul umam al muttahida page 84 fofu nenañ fa wa tafsilu mahkamatu al adl al dawliyah dawliyah ba fil munaza'at allati tufa'u ilayha wifqan li ahkam al qanun al dawli mune li nga xamé ni mom moy takale digante problème yi nga xamé ni mom moy am lolu mahkamatu al adl al dawliyah mom moy li nga xamé ni mom moy att sen digante ci xëccoo yi nga xamé ni wala bok xiyo ak ñaayo yi wala bok problème yi nga xamé ni mi ngi am bañ tay jëkati di leen ko jox ñoom ñoo ñi xamé ni ñoo fay atté nan lañ cey atté woné nañ ko ñu né wifqan li ahkam al qanun al dawli mo la ñu tay atté ci deppok ñi nga xamé ni non lañ tégué loi yi nga xamé ni mom lañ tek ci loi yoy lañ lay atté kon ñoom téel lañ la xamal sa bop téel lañ tamit xamal leen xamal la ñoom seen bop xamal la ni ñoom dañ atté wo sharia atté wo qur'an mais loi yi xamé ni ñoom yoy lañ gis yoy nonu lañ lay atté kon képp ko xamé dem nga fa koku yow ya duggu fil kufri mukhtaran yow ya duggu ci wéddi borob subhanahu wa ta'ala fekk ya gërem lolu yow ya tan lolu nonu su boba kenn mënul ni dañ la forcer ikrah comme ikrah mënu fa am ndax yow ya dem bokk fofu lolu nangu ñu atté wo la li su boba yow da ngay genn ci dina borom bi subhanahu wa ta'ala fofu lolou buñ koy woné légui dañuy dello atté bi ci ulama yi ñu dal ñuy won atté ki def lolou lan moy atté ci dina borom bi subhanahu wa ta'ala awolam ñu lay xamal ni ki nangu ñoñu dal ci atté ak ñu atté ko ci loi yoy ko gën na ci dina islam bal mi ngi jaamu leneen luddul yalla mi ngi jaamu taxut tax de bo dello ci kasse buñ jëk bi xamal nañ la ni taxut moy li yépp ay tawaqid la yo xamé ni ni ñi ngay jaamu motax cheikh hamad ibn atiq rahimahullah ta'ala fofu nan bi ñu wax ak yi nga xamé ni gaay def nañ ci ak loi yi ñu tek مدان وضعوا قوانين ينفذونها في الرعيه مدان ني تك اي لوا يو خاني دنجي اتيليزي سي كاو نيغا خاني نيوم نان جيتو سامو نيغا خاني نيوم نان جيتي دني لوا يوي دنجي تك سين كاو مدان قوانين يوي مخالفه لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم دا فا داكونتي ليغا خاني موي تيرا بروم بي سبحانه وتعالى اك سنه يونتي صلى الله عليه وسلم قال لين سي ديك مودان وقد علمت ان هذه كافيه وحدها في اخراج من اتى بها من الاسلام مودان تخمغني بن سي يوي رك بن سي يوي رك كي خامي ني ديف نكو رك بن بوب رك دوينا فور جينكو سي اسلام وقد علمت من حمغا ان هذه كافيه ويخمغني لي كيف بين وحدها بن سي نيوم في اخراج من اتى بها من الاسلام سي دن كي خامي ني مو mo atté wo règle yoy ci kaw nit ñi mu né benn loi rek bo xamné da ngay jëlé ci tuba bi dik atté ko ci kaw nit ñi rek mu né benn bobu rek doyna ci gënné ko ci diin islam fofu nonu motax cheikhul islam ibn taymiya wax fofu lu am solo di léral taxu di xamé ni jitu won nañu xamalé ko cheikh islam taymiya di gëna léral mu daal né wal muta'u fi ma'siyati llah ki xamé dañ koy top ci may borom bi subhanahu wa ta'ala niki non tamit والمطاع في اتباع غير الهدي ودين الحق مولاي خامل نكاي توب سي دو دغ ديكا توب تيم سي لي خامل ني دو دين جي خامل مول في يالا اندي ال يونتي صلى الله عليه وسلم مولا سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله مولا مو خام خبارام بوب غا خامل ني دا فا ووتي بي خامل ني موي تيرا بروم سبحانه وتعالى نغو نانكو نيوم نغو نانكو او مطاع امره المخالف لامر الله هو طاغوت wala bok mbiram bob nga xamé daf ka diglé tam dakonté ñi xamé ñoo diiné borom subhanahu wa ta'ala bu dakonté borom subhanahu wa ta'ala ñoy daal di dem daal di gën lool mu daal né koku non taghut la mu daal né huwa taghut wa li hada summiya man tuhukima ilayhi min hakim bighayri kitabillahi taghuta mu né li mo tax ñi tuddé ki xamé ni ñi da yoré atté wo ci mom min hakim bighayri kitabillahi fekna atté wu li xamé ni téré borom subhanahu wa ta'ala mo ne koku motax ni fudé ka saawu kon waji ban la ngo mo xam xibar la andi xibar bi dakonté ni xamé ni moy diiné borom subhanahu wa ta'ala nit ñi da cey dëgg ci xibar bobu wala dox mu andi at ndigal ndigal bi daal di dakonté ni xamé ni moy li borom subhanahu wa ta'ala diglé nit ñi da cey nang su boba koku taawut lay nek bota a cheikh sulayman ibn abdullah ibn muhammad ibn abdul wahhab di leral di leral masala bobu ci gëna def ay bayan mu dañe xamal ni inna man da'a kepp ko xamé ni wote nga ila tahkim ghayr illahi wa rasulihi ci ñi atté wo ci leneen dudul yalla ak yoonte sallallahu alayhi wasallam faqad da'a ila tahkim taghut ko ko wote na pour nit ñi atté wo li xamé ni moy taghut mu ne xamal ni kepp ko xamé ni wote nga wo nit ñi pour ñi daal di dem atté wo lenn lo xamé ni bokku tak li nga xamé ni mom la fi borom bi subhanahu wa ta'ala andi yow bobu wote nga nit ñi pour ñi dem atté wo ci li nga xamé ni mom lañ nan taxu motax fi ni ci loi yoy nga xamé ni tuwa bi tek nañ ko ci oni nit ñi daal di wombatu diko atté wo ñi andi lenn li nga xamé ni mom la fa ulama yi wax motax ulama yi dañ faram faccé ku dem top ay loi di atté wo loi yoy ak ki xamé ni day atté wo sharia ci benn cas atté wu fa sharia bu ñëk bi khilaf amul ko ko day gën ci diin islam bu ñaaré bi tam khilaf amul zain ahli sunna wal jamaa'a ko ko dulil la wante li ñuy dund jamono bi du kofrun doona kofru li ñuy dund bi di kofrun akbar la ñuy dund li ñuy dund sa bi moy hiya bihi kof mo tok tawaxi di nit ñi ñoo lañu nayal ulama u shaytani aw ulama u nifaqi ñoo lañu nayal na leen kofrun doona kofru ngeen nek wante ñoom li ñi wax ñoom dañ nan wazaratul adl lañ nek ministre de la justice fa lañ nek dañ nan la hunal hurriya fi la liberté am fi la nit ki momé bopam hunal musawat fi lañuy yamale digënté ci toñ ak suñ toñu fi ni mo ci xamé ci place yi xamé nit dina fi gis bopam fi ni mo fi xamé ni fa lañ ni atté loi yi xamé ni deug fété wu ko kaw motax dañ ci ñoom mi ñi woté ak ni ñ koy fanté wo ak ni xamé ni non lañuy pokoré ci sen loi yoy bokku tak ni ulama yi ulama di nan ni ay kacior lañ ni ni liñ def kufru ndura kufru la ay bakar la ni ni dañu jeng jawrun la liñ def ak jeng la wa dañu japp ñu ni dañu jeng japp ñu ne dañu nek ci kufru ndura kufru ya jappani ci lañ nek lolé qimmatul adl buñ né maani maani té fofu la mëna yam buñ né lu wax ak jaar yoon fofu la mëna yam mota ulama yi ku melni muhammad lamin shaykhuhu rahimahullahu ta'ala daadi wax wax ju am solo muna inna alladhina yattabi'una alqawaneen alwad'iyya التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرع الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي فمن كما في أضواء البيان ودلت كثر مجلد بدن قفافك من ينغ خميني إن الذين يتبعون القوانين الوضعية ñi nga xamé ni ñom ñoy top loi ñi nga xamé ni loi yi fi tegg la mune allati shara'aha ash-shaytan ñi nga xamé ni shaytan moko yoolal ala alsinati awliya'ihi ci lambi ñu way fété yi moy député yi président yi ministre yi gaayoon ñoy ñoy awliya'u hadhihi ahzab ñoy awliya'u tilka al-mahakim ñoy awliya'u shaytan mais bu dé mu jaahidu ni ñom ñoy awliya'u rahman ñom ñoy xex pour li yalla arama li dello ko ni lool dafa arama li yalla digle ñu del ni li la borom bi digle li yalla bëgg ñu del ni li la borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg wante ku delu ci li nga xamé ni moy no wasiqul bil muttahida day gis ni lañ fa loi lañ fa tek ci ay loi lañ fa voté lo nekk lu borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg nekk lu gëreem bu dal ne li nga xamé ni shaytan moko yonal jaarale ko ci lammi ñu way fété ni awliya ami mu dal ni yoy nga xamé ni mukhalifatan lima shar'a Allah jalla wa ala yo nga xamé dafa dakonté li borom bi subhanahu wa ta'ala yonal ala alsinati rusulihi sallallahu alayhi wa sallam mu yonal ko ci lamiñu yonenté ni wato yalla bam yonalé ni nga jaarale fan ci yonenté lamiñu yonenté la ka jaarale shaytan bam yonalé ni nga jaarale fan ni nga jaarale ci lamiñu awliya am way fété ni bu dan né la yashku du sikki sakka fi fukhihim ci né ay yéfer lañ ñoom seen dem bop ay yéfer lañ وشركهم كنا أي مشركون لن إلا من طمس الله بصيرته يقول قول خميني يا الله دفع في خلم ببن لير لكرج وتخبر سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ينبغي أن رجل يا برم سبحانه وتعالى يا الله دين لن دفع أكرني لك جن من دي رأي لني أرام أغلي نغل جن من دي رأي لني توحيد أكشير وانت كيف قول خميني تقل غبرنمائي ba nga sikki sakka ci sen gennuk diine bi sen gennuk diine yow da nga nek ko xamé ni basira gi nekkon sa xol bi yalla ka fay ba xamato lan moy kufru xamato lan moy iman fat alzu ma yidek doktor lo sen kat bobu unan aya bi yalla no man lam yahkum bima anzala allah mun aya bobu mutashabiha la aya bobu dafa leunt aya bobu nekul aya muskama din ko waxe rek sama xel ci li la dem muhammad lamisi qadi bi waxe ci mas'ala bi dana ñi bi top lolu kep ko amen takfiro le yow sa xol dafa febar sa xol dafa febar mune amul kenn ko xamé ni war nga sikki sakka sen gennu din islam fa baari ko kon ulama yi dem bay sikki sakka sen gennu din islam nifaq bal huwa nifaq nifaq rek lañ japp mu dal ne wa a'maahu 'an nuril wahyi mune ko ko yalla dafa gumbalo ay beutam ba mu dul gis leer gi nga xamé ni mo nek ci wahyi mo nek ci qur'an ak sunna leer gi ci nek gi wala ni dañu genn ci din islam mune koku yalla dafa fay xol bi ba xol bi lendan kirit ba meunatul gis leer ak wahyi gi xamé yalla ni ki warani ñi ay mushrikul lañ di warani ñi ay kuffar lañ yalla fay na xol bi ba meunatul ragnet la doon wala iyyaz billah ñaan borom subhanahu wa ta'ala may ñu deg ak top nikiro non la cheikh bi continue di wax mu daan ne wa amma an-nizamu shar'i al-mukhalifu li tashri'i khaliq as-samawati wal-ard fa tahkimuhu kufrun bi khaliq as-samawati wal-ard mune organisation yi xamé dañ ka yonal da xamé ni dafa dakonté li borom bi subhanahu wa ta'ala ci bind asman ak suuf yonal mune fa tahkimuhu atteko xolal nga jël ko pousser le quran jël li la umam mutahida jox sen dustur yoy sen loi yoy nga tek ko ñi ngay atté mune lolu tahkimuhu atteko kufrun bi khaliq as-samawati wal ard ki def lolu dafa weddi ci bind asman weddi ci bindu suuf manam jël ay loi jëlé ko ci tubab yi wala ben tubab bindal loi wala ñi tuddé 700 xawba ñi bindal la nga dik tek ko dik atté ki def lolu di atté loi bobu lolu koku dafa weddi li nga xamé ni moy diiné borom subhanahu wa ta'ala muy joxe misal misal yi xamé ni jitu won ñu tuddu ko mu ne ka daawa mu xam la ni ci xëj xana kenn du ne ma xariji la de wala bok dañi goné bu ëppal wala bok dañi goné go xamé ni yaram bi dafa tang wala bok dañi goné go xamé ni yaqtul ahlul islam wa yad'u ahlul awthan wala bok dañi goné go xamé ni af xam xamam soriwul mu xam la ni ci xëj yi manam mën nga ni arab saoudi moko léral ak xam xam xam xam yu bari boko fa yobbu dem ben da tok ci karama mu jangal ko ibnu usaymin tok ci karama mu jangal ko xam xam yu bari yo xamé ni naari xamu ni ko won mu dakay yeesala jangale wat ko fofu non mi ngi wax li ci téré bi nga xamé ni mi ngi ko jangale lepp ci bi haramul madani ci la wax li bo démé ci abwaul bayan dang fa fekk mu dal ne ka da'wa ko wote ni anna tafdil adh-dhakar 'ala al-untha fi al-miras laysa bi insaf mu joxe misal mu ne melne ki wote ni djel goor gëne nako ci jigen ci miras mu ne lolu lolu du mandute mu ne jox misal ci lolu mu wax wax gis na ñi xamé dañu jël ay loi tek ko ci place sharia di ko atté wo gëne nañ ci dina islam mu ne melne ku djel atté no yalla lim yonal ne goor moy yor ñaar digal yor ben mu ne lolu ki xamé dafa gëm lolu lolu gëne nako ci dina islam قران التمت وخنا وانهما يلزم استواءهما في الميراث نيون ñaar dañu wara yam ci miraas mu ne lolu ci wax lolu di atti lolu ci bir rewma kokku day genn ci diine islam mu dande wa kullu da'wa an ta'addud az-zawjat zulm ak bepp woxe buy wone ni am ñaar soxna lolu tol la mu ne su boba tamit ki atti lolu ci rewmu day genn ci diine islam mudane wa anna talaq zulm lil mar'a abni wote nan fasé lol day tol ku jigen ci fasé tol na ci jigen ji mune ci wote lol wala ngay atté lol non sa dir rew yow genn nga ci dine islam mudane wa anna ar-rajma wal qat'a wa nahwahuma a'mal wahshiyya la tusu fi'luha bil insan wa nahwi dhalik abna li nan rajmu mo jigen gi ndialo wala bo gi ndialo ñu dor ko ay xeer bam faatu wala bok satti bi ñi dagul xom wala jabarkat bi ñi dagul xom mu ne ki ne lolu a'mal wahshiya la mo ne ay jëf la yo xamé ni dafa sévère ay barbar la dagalu ci nit ki diko def mu daal ne ak yu mel nonu ki wax lolu mu daal ne fa tahkimu hadha an-naw' min an-nizam fi anfus al-mujtama' wa amwalihim wa a'radihim wa ansabihim wa uqulihim wa adyanihim kufr bi khaliq as-samawati wal-ard وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا من المنى لن تبدو الرجم كنان لولو مبيرو بربر مبيرو سخر لا ولا دق لوس من كي خمين من أتوا فتحكيم هذا النوع أتوا فصوبيني من النظام في أي دروع في أنفس المجتمع في بكر دوم آدم population بي وأموالهم أكسين ألل وأعراضهم أكسين در وأنسابهم أكسين أسكن وعقولهم أكسين خل وأديارهم أكسين دين كفر بخالق السماوات والأرض من الأول ويدلة في كي خبير مما بين السماء السوف من وتمرد على نظام السماء الذي وضعه mudane lolou fetteur lu la ci norme bi nga xamé ak organisation bi nga xamé ni ki bind asaman ci tek nako alladhi wada'ahu man khalaqa al-khalaiqa kullaha lolou fetteur lu la ak genn top ci lu wa yi xamé ni ki bind asaman suuf tek nako fi ak ki xamé ni mo bind mbindef yépp tek na lu wa bobu nga dal da tay sabote yow lolou da nga fetteur lu ci njangalé borom bi subhanahu wa ta'ala قران يالا مو خامي وهو اعلم بمصالحه سبحانه وتعالى من مو غنا خم ليغا خامي ني موم موي مصلحه ليغا خامي ني موي انتري بروم سبحانه وتعالى مو غنا خم ليغا خامي ني موي دخل جالي موم مو غنا مينغوك نيوم موم موي ليغا خامي ني موم مو غنا اندك نيوم من بروم سبحانه وتعالى مو غنا خم لولو مودان سللنا بروم سبحانه وتعالى ان يكون معه مشرع اخر sellalna borom bi subhanahu wa ta'ala muy am kenen ko xamene moy tek ay loi ni fi bayyi loi borom bi subhanahu wa ta'ala mun mushri'u akhara 'uluwan kabira mun ma ngi sellal borom bi subhanahu wa ta'ala am kenen ko xamene warna tek ay loi yo xamé ni day mengo ak loi borom bi subhanahu wa ta'ala yi nek bi ci dugal nit ñi ñi atto atté yoy non kon yaakar na ni waxu ci xéssi gogu wax gu leer da ganna wax joju kep ko xamé ni degg nga ko da nga xamé ni mujahidun ni lepp lo xamé ni ñing koy def dañ ta tek ci qur'an tek ko ci sunna dal na ko ci waxu ulama yi nekku ñu ay nit ñoo xamé ni comme niñ leen jema woné ni ñom dañoo chaal dañuy wax kenn waxu ko ñom deggu ñu qur'an dañoo uppal dañ ay gono yo xamé ni kenn xamul fuñu jangé dañ di ñoo xamé dañuy jël ben aya daal di naaw ak mom buñ naaw ak mom takfir ñep ñu takfiru ñep kep kuñ takfir bo ñu laaje foko tek ñu andil la qur'an andil la sunna andil la fa xamé ni fa la ko ulama yi wax motax fi dañu andi ben qissa bu ama ama am solo bo xamé ni amna ci liñ nane 8e siècle bi juroom ñettelu siècle bi fa la am manam man nga ri jamono bi nga xamé ni cheikh ibn taymiyé doon dundu jamono tan ak mom jamono tan ak bir mom da ci wax ju leer nañ ni fi doon fiñ nan al-hafiz ibn kathir rahimahullah da di jamono tan lu mel nonu tamit da ci wax ju ama am solo moy ni ñi nan tatari biñ tuubé ginnaw bi xamé solo lañ julé di da dugg ci islam biñ duggé ci bir islam dadi nangu islam nangu julle ak wor gëm yalla gëm yoni sallallahu alaihi wasallam mais amna ben téré bo xamé ni sen mam biñ tuddé Jankis Khan mom moko bindon téré bobu néna ya sheikh la tuddu ya sheikh am ñu nan ya sala tuddu wandi téré bobu ibn kathir bo déllé ci bidaaya wal nihaaya nan téré bobu Jankis Khan ñing ko dajalé ci fi sa wax nako fi mais bo déllé ci bidaaya wax nako fa néna mi ngi dajalé ci jangalé yo xamné mi ngi jëlé ci qur'an yenn ci qur'an naka jëlé yenn mi ngi jëlé ci injil yenn mi ngi jëlé ci tawrat yenn mi ngi jëlé ci yenen diiné yenn mi ngi jëlé ñoom ci seen environnement biñu gën dundu yi nga xamné gisoon nañ ko bu daké jël dajalé ko biñ ko dajalé daké tek légui ay doom diko atté wo ñepp diko atté wo bi loolu amé biñ duggé ci diiné islam dess ci atté wo seen téré bobu non nga xamné ni dustur la won ñi def ci atté wo ibn kathir la ñi dé ay kuffar la ñu xamé ni nit wotta sikki sakka sax ci ay kuffar la bal dañu genn ci diina islam sol sen dal di wéy de suñ islam la min qareeb wala min ba'id loolu mo li nga xamé ni mom lañu dund jamono ci loi yi nga xamé ni mom la bi tuwa bi tek ba loolu day fekk oni day gis yenn yi dina am fum dekk sharia wante day gis 85% dafa dakonté ni na sharia yen tay mu deppok injil yen tay mu deppok tawrat wa ante ni ci upp ñoom ñi ko jëlé seeni xal al muhim nekku ñu jëgé ci yalla nekku ñu jëgé ci yoni sallallahu alayhi wasallam legi do xamé ni ci nit la jogé wala bok ci ay rafetam yo xamé ni japp na lu rafet la ibn kathir wax ni ki atti woli kafir legi nañ xol liñ nan fatwa day changer ginnaw jamono ak place ñi laaj leen ni buñ démé ba gis ku jël lu melni la Jankis Khan don atteo tek ko ci rew bobu diko atteo ndax su boba mom lim def yamu tak li Jankis Khan def akay ñoy am lim def legi ndax atteem du yam ak atte nok atte bi nga xamé ulama yi waxuma juhani de waxuma sharabi de waxuma khadisal asnani de ulama yi seen bokk rabbani yuni atte ban gelon tek ko ci kok lolu ndax nekul mel atte mom la waji yello manam ka fatam ci jamono yondi sallallahu alayhi wasallam dam faccé yoni rasul dañ dag loxom ñu dik ba suñu jamono ji mu sacci comme naké faccé won ndax atté bi du nek ben atté bi day nek ben ni ki doon kan jala won ci jamono yoni sallallahu alayhi wasallam ñu jald ko ñu di kat ba ci jamono ji mu daal jala won ndax atté bi du nek ben atté bi ben lay nek motax ku ne xam na ni dañ nan al ibratu bi umum al alfaz la bi khusus al sabab bu ne ak ay dafa wacc ci ne diw mo saccion yalla wacce atté bobu kenn du ko yamale ci diw atte bobu keneen ku saccat dal ci yu keneen ku saccat atte bobu lañu tegal ci kaw motax fatwa ya ulama yi waxon fofu buñu dewe ba jamono te wat ak lool la lañu jël motax day fit ni ñi ni ko ci laaj ben masala comme cheikh yi na la wa ibnu taymiyye tontu na ci lool ne la bismillah ibnu taymiyye ne la qala fi fatawa mu jël andi la meme la ibnu taymiyye fatawa andi lako boko laaj ci gigen bu gis bax wala ko xamé ni manam ay règlam day dox day dik tambalé wala day gis dara tu geusine mune la waw ibn taymiyye neena nga laaj ko ci zakat koo xamee ni dafa am ay marchandise mun la wax ibnu taymiya nee na insaa mun la ibnu kathir nee na insaa mun la ibnu qayim nee na ma demaat ba gisaat benn waay bu andi benn dustour teg ko di ko atte woo ma ne ko waaw kii atte woo loolu mu ne ma ne woo kooku kufrun duuna kufru la taawus nee na ma ne ko taawus ci li mu wax loolu mooy koo xamee ni benn yoon la ko def wala ñaar yoon ba pare ni muy atte woo ci réew moom mooy quran mu ne ma déedéet yow xaariji nga yow subatu takfi daf laa dugg yow da nga am suba yooyu nga xamee ni boo yooyu moom lañ yor léegi ma dem ba gëstu gis ibnu kathir kaa bu mel noonu mu andi ko ni ko ibnu kathir de pourtant am na ku doon dund ak moom ci jamono mu defoon comme ni lii buur bii def ibnu taymiya da kaa takfir ibnu kathir da kaa takfir ibnu qayim da kaa takfir ba vraiment yi doon dund jamono jooyu yëpp dañ leen takfir ñoom ibnu qayim ibnu taymiya dafa bot ci jaasi xeex ak ñoom léegi su ko defee day jéem a fël sa gimiñ di la jéem a tuumaal di jéem a tuur sa déweet di jéem wala nuñ la tëjee ñu la gouvernement jàppee daal lañ tëj ñu ne leen comme ni nga xamee noonu ngeen di jëlee ay fatawa ci jamono bu njëkk bi fi seen siècle yi di ko teg suñ jamono ji noonu la tamit day dagale ci ñun ñuy jëlaat fatawa yooyu nga xamee ni yéen comme que dangeen fay jëlee ñun ñuy del di jëleewaat foofu di ko teg ci xaala yii ñuy dund ak kaa yi nga xamee ci la ñuy dund. Léegi ñu dellu ci fatwa ibnu kathir boobu bal du fatwa sax ndax loolu mu ngi ci biir tafsir bi bi muy tafsir afa xukma aljahiliyati yabghuun ndax attey attey ceddo ak attey réer ak sànq loolu lañ bëgg ndax atte yooyu la ñuy dem jëm ca atte yi nga xamee ni jëlewu jógewul ci yàlla mi nga xamee ni moom moo atte mais nii mooy atte bi ñu bàyyi fa atte boobu yàlla mi nga xam ne moo attee quran ñu bàyyi fa atte boobu yàlla mi nga xamee ni moo yoonal moo yéen yéen dib ñu daal fay bàyyi loolu sallallahu alayhi wa sallam daal di jël ay atte yoo xamee ni mi ngi jógal ci ay tubaab yàlla na leen afa xukma aljahiliyati yabghuun ibnu kathir xam nga fii li mu wax mu ne yunkiru taala ala man xaraja an xukmi illahi al muxkam xool li wax xaraja la génn xaraja an xukmi illahi al muxkam al mustamiri ala kulli xayrin al naahi an kulli sharin wa adala ila ma siwaahu min al ara ci ay xalaat wal ahwa ak ay bànneex wal istilaxaat ak ay phénomène ak yoo xamee ni yéen a ka teg allati wadaaha arrijal yi nga xamee ni góor ñi ñoo ko fent kon bàyyi xel ak rijal foofu teg fa benn tere bila mustanadin min shariatillah te tegewul ci li nga xamee ni mooy diine borom bi subhanahu wa taala mu ne kama kaana ahlu aljahiliya yaxkumuuna bihi min aldalalat waljahalat mu ne mima yadaunaha bi araaihim ci seeni xalaat wa ahwaaihim ak seeni bànneex wa kama yaxkumu bihi tatar min alsiyasat almalakiya almakhuda min malikihim jankis xaan mu ne xoolal min alsiyasat ci wàllu politique bu ma ne la atti sharia nga naan noolu yi politique la wàllu diine diine baamaalillahi lillah diine jotewul ak politique dara ah mën ngeen dund seen diine ñun ñu dund suñ politique dedd politique bi dafa war a delluwaat ci ni borom bi subhanahu wa taala yoonal ci politique mais nekku nag ñu andil politique boo xam ne dafa dàqonte ak diine bu desee ba ci jaamu yàlla nga ni amu toll mën ngeen dem jaamu yàlla mën ngeen dem topp comme ni nga ko yàlla defee ngeen defee ko noonu wante politique bi fii ni ñun ñoo fiy dogal ñun ngeen di topp li nga xamee ne moom la ñuy digle ak li nga xamee ne loolu la ñuy tere ñu ne leen demeewul noonu diine ji yàlla dane udduxulu bi silmi kàffa bu dee wax na ci politique nañ jéem li mu wax ci politique ñu jëfe ko bu dee wax na ci économie nañ jéem li mu wax ci économie ñu jël ko bu dee wax na ci vie sociale bi nañ fexe li mu wax ci vie sociale bi ñu def ko comme niñ ko defee ci julli ak woor ñu koy defee noonu loolu mooy diine ya ayuha alladina amanu udduxulu fi silmi kàffa mu daal ni almakhuda almakhuda min malikihim jankis xaan ñu ngi ko jëlee ci seen buur boobu ñuy tudda jankis xaan allati alladi wadaa lahum alyaasiq mi nga xamee ni moom moo leen tëral tëf liñ naan alahkaamu alwadaiya moom moo leen tëral liñ naan alyaasiq mu ne wa huwa ibaara mu lay leeral yaasiq boobu mooy lan mu ne wa huwa ibaaratun an kitaabin majmuuin mu ne ab téere la mooy comme dussur bi ni nga par exemple yëkkatee di ci waat mu nekk benn téere mu daan ne wa huwa ibaaratun an kitaabin majmuuin min ahkaami ci ay atte yoo xamee ni qad iqtabasaha min ka xëccee roccee ko an sharaa'ica chatta ci ay njàngal ak ay diine yu wuute min alyahudiya am na lu jóge ci yahud diine yahud la ko jëlee wal nasraaniya am na xam ne mi ngi ko jëlee ci diine nasaraan wal millati alislaamiya am na loo xam ne mi ngi ko jëlee ci diine islaam wante yàlla nangul loolu lenn li nga koy jëlee ci islaam leneen li nga koy jëlee ci tubaab yi leneen nga koy jëlee ci bouddhisme yi yeneen yi ci yahud yi yàlla bëggul loolu téeréen bi wa muhaiminan alayhi téré bi dafa occupé lepp lu baax lu nekkon ci téré yi risalatu muhammad dafa occupé bepp jangale bo xamné nekkon ci diiné ibrahim wala diiné musa ñu andi ko fi boy delu sul fi mais luñ nangu tay nga jëlé li ci tawrat ëllë nga jëlé li ci injil ëllë nga jëlé li ci qur'an ëllë nga jëlé li ci zabur ëllë nga jëlé li ci sahbi ibrahim wa musa dedet qur'an bayiwul dara lepp lu baax lu nekkon ci téré yoy mi ngi ci bir qur'an da nga da nek julit bo xamné kenn su sakk ci sax julit di ko jël qur'an wante bo bëggé lén li nga jëlé ko ci islam lén nga jëlé ko ko duñ nangu lolu diiné lay ci lén li am problème jakka jaak te ba ci gaak walu aji lén walu aji président tax du ci dugg du nek nan la non jouru ki waro taxaw arafa wala waro taxaw waro dem mina jouru sangam wala waro wacc muzdalifa kok dalay baye non du dik nan la non goru ko xol sujudal ba pare sogoru ko takbiratul ihram da jere mo allah akbar han mën nga wax mën nga wax rek al izzatu lillah ya allah mag dede yori ci dugg koor gi du le ne 10h ngeni tambali xam nga da ngay dok minuit yori ci dugg ndax yori baye na ko yalla wante ana li yalla wax ci walu nane tijar ana riba yi yalla wax nane jaay bi baxu jaay bi dafa aram jaay bi day yobbu wërseuk yoy yep faale ko da ka andi duggal ko ana niñ nane ni atté wo sharia kesse da ka jël sami ko fele ana li yalla tek ci ku sacc wala ku njaalo wala ku njabar yoy da ka jël tek ko fele ana li yalla tek ci ku sabote diine ana li yalla tek ci ko xamé ni bo da nga sabote ni ñaan yi sallallahu alayhi wasallam wala nga nek murtad da ka jël sami am na ñoo xamné da ngay jël am na ñoo xamné du ko jël mu dal né wal millati alislamiyya wa ghayriha am na ci diiné islam nga jël am na ñeneen diiné mu dal né wa fiha kaseerun min al-ahkam akhadha min mujarrad nadarihi wa hawaahu mu né bari na ci téré bobu ay atté yu bari yo xamné ni fu ko jëlé min mujarrad nadarihi ay gisinam rek wa hawaahu ak bandexu bakkan légui ma leni laj luwayi tuwaabi di atti fuñ ko jëlee du seen gis gisu bopp du seen bëgg bëgg bopp du seen njàngat ak seen xool lañ gis sa ci atti woo mais lu tax Jalkis Khan di ko def Ibn Kathir naan kaafir la benn waay bu dëkk Gambie wala Sénégal wala Mauritanie di ko def duñ ne kaafir la lu tax ñuy jël ay Sénégal naan ñii ñooy sept sages yi ñii ñoo war a teg ñoo war a bind luwaa bu Sénégal di ko jëlee seen i xalaat Jalkis Khan mi duggoon ci diine islam astaghfirullah moom duggu ci diine islam mais ay sëtam ku mel ne nu ñu koy waxee sëtam boobu tudd Qazan duggoon na ci diine islam moo tax Ibn Kathir bi mu jógee Dakar Ibn Taymiyya bi mu jógee Dakar Takfir lu tax ñooñu di nekk ay kuffaar ñii ñu nekk kuffaar te ñee jëlee seen xalaat ñii jëlee seen xalaat moo tax dañ leen ni delloo wax leen la borom bi subhanahu wa taala waxoon ne akuffaarukum xayrum min ulaaikum am lakum bara'atun fi zubur yeen bu roxal seen yéefeer yu bees yi nii di dund ak yéen ci 21e siècle ndax ñoo gën yéefeer yi nekkoon ci 8e siècle jamono Ibn Kathir wallahi ñoo yam al kufru millatun wahida ahkamullahi ghaa'iya atte yàlla yi maanaam day tàwweeku fépp suufa ngi fi rek asamaan ak suuf mi ngi fi rek te jéemu qiyaam tukkeegul rek atte yooyu moo fi nekk ba léegi yaa xam ban siècle ngay dund mais atte yooyu moo fi nekk boo ko prédicteur boo ci wax ñaare noo atte yooyu doxatul léegi atte yooyu moo ñu tardel ñun fi ne ni dañoo nekk ci 21e siècle ñun ñooy jiilu saalis ñun ñooy jiilu raabe ñun il faut ñu xool yeneen ni ñuy dundee ndax mbir bi dafa changé mondialisation bi fi am léegi mayatuñ ñuy nekk ci quran quoi il faut ñu dellu topp ay loi yoo xamee ni loi yu bees la dañ ciy d' accord ñu ne leen yéen ay kuffaar ngeen moo xam ku mën a dekki nag dikkaat di leen layal yéen ay kuffaar ngeen du ngeen ay julli da ngay ne genn ci diine borom bi subhanahu wa taala ibnu kathir continue daan ne fa saara fi banihi sharan muttaban yuqaddimunaha ala alxukme bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sal allahu alayhi wa sallam mu ne téere Jalkis Khan boobu mujj nekk benn yoon xaala mu ne fa saara mu mujj fi banihi ci doomali sharan bi ab yoon muttaban bu ñuy topp min ko xaan bu dikkee ci lay dugg kat bu xaa bu duggee bu dikkee ci lay dugg ni ki doon tamit xaagaan bu dikkee ci lay dugg doomu xoolaakoo yëpp ak doomu Jalkis Khan yëpp moom lañ daan atti mu daan ne yuqaddimunaha loo nekk téere bi la ñuy jiital ala alxukme bi kitabillahi wa sunnati rasulihi lool nek ci téré mom lañuy jital ci atti wo li xamné mo nek ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak sunna yondib sallallahu alayhi wasallam lool rek lañuy di def dem ñu leneen luddul li buñ jappal ak taxi duwol ko ci bir kasso police dakar nga dekk bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah qala ta'ala was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma yalla na fatti kat bu goor bu satti kat bu jigen bi ndag len loxom est ce da len deug est ce da len la deug la xata ken dina deug ndax ay bob dañ koy jël tek ko ci kaw loi bi acte ay bob dede liñu acte loi ba fa nekkon lañu acte pourtant ñu xamnañ ni islam da na satti kat men ndag loxom bi bal ko ci invité won wax ko mo la no acte yoy acte dafa sévère quoi acte dafa sévère amna yeen yu fi nekk mën nañ ca alamane 200 000 tej ko 2 mois xam nga def ko travail à force muy bay ci bir kasso bi ah yoy neeg legi bay ci bir kasso bi alamane 200 000 yoy fan la jogi ding ko fek ci quran wala ding ko fek ci sunna do fek ci quran do fek ci sunna lool di kufru do na ko lool bu amone sax lu gëna ngande ñi nan kufrun foko kufru foko kufru lool lañuy wax li ziyadatun fil kufr li ziyadatun fil kufr li genn la ci diine islam bi kaffati abwaabiha waji desatu fa taw su ci bir islam nek na kafir bu yag di wey qur'an yuqaddimunaha ala al-hukm bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam qul ibn kathir wax munane faman fa'ala dhalika kep ko def lol fa huwa kafir yajibu qitaluhu mune tok ak kafir la faman fa'ala la ko ma def ko ko meuna def faman fa'ala ko ko meuna def fa huwa kafir koku la wona iqama hujja koku ma iqama ga hujja andi ko le ko wasariq wasariqatu mubal atare ma andi ko wazaniyat wazani fajid kullu wahid min huwa mi'at jalla mubal nan be iqama hujja koku la ma iqama hujja tere ni asna atu sharia koku la ma iqama hujja koku le kafir bu yag muran ne kafir la yajibu qitaluhu koku lañ ka war xex kon ñoni sen deret lepp tu yajibu qitaluhu hatta yarja'a ila hukmillahi wa rasulihi bam delu ci atté yalla ak atté yondi sallallahu alayhi wasallam mune fala yuhkamu duñ atté o siwahu lenen du dina borom subhanahu wa ta'ala fi qalil wala kathir lenen du dina borom subhanahu wa ta'ala duñ nangou dika atté o mo xam fi qalil la ci lu bari wala kathir wala bo qalil ci lu neew wala kathir wala bo lu bari motax ñi continue ci naqlu waxu ulama yoyu pour mo gëna leer pour tu fi jëge xamni li ni mo wax ahlu sunna wal jamaa wante ñi ngeen di deglu ulama yi dañ leen wax ci bari ragal leen yob ak nafiq ak bëgg dund aduna zalika bi annahu sahabu al hayat ad dunya al akhirah wa anna allah la yahdi al qawm al kafirin mo ta ibn taymiya di wax mu ne wa ma'lum bil idtirar min dun bin din al muslimin wa bi ittifaq jami' al muslimin subhanallah أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من كنك خم لنا المعلوم من الدين بالضرورة لو خمين جلد بي منك عريرا جلد بي منك عريرا من ملن خمني على فرطة على جلي ولا ملن خمني على واتنا بين يانتي بنا محمد ونسير بنا القرآن زاروا أسليون يتدى معلوم من الدين بالضرورة mo ne amna yo xamene ma'lum min ad-din bi darura ci bepp julit waxul ulama yi julit la min din al-muslimin mo ne wa bi ittifaq jami' al-muslimin mo ne julit ñepp ci deppo gina fi nga xamene dañ cey deppo moy lan an man sawagha ittiba' ghayr din al-islam kep ko xamene rek ne nga rek mën na nek wala dagal na rek nit ki di tok ben diine bu dul diine islam أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بوك نتمنى بتوك بلن جنجلة أجل اليوم بل اليوم محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر نقوله الكافر لابد دين من دين الإسلام كن كل لي لعلماء يوخ بل بو علماء يوخون لي فبن جلة القرآن أكبر كافر وتقول أن لا ومن لم يحكم بما أنزل الله ولكن كافر لولو متشابه لا دلي فن دلي نخ بران زال نخ إذا سيني دوكال إجماع بو خميني إجماع دان دان دان من الإجماع عام إجماع خاص دان من الإجماع بو خميني دفع جنرال بو مو إجماع بو خميني جلد نبا تدو نبا كي خم أم لنا الإجماع الخاص إجماع بو خميني علماء يرك خم نخ نوم يو جسمي أمو خلاف في مسألة دي جس دليلي ابن تيمية بول الآية متشابهة لتحكاها إجماع عام إجماع أبو حامد الجيل النفو نجد فوق موت عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وخلي فمن خالف ما أمر الله به ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله من كيف حامد ووتيغا من حامد والله يعلى تجلي أو ينتي إن صلى الله عليه وسلم تجلكم في مؤكتو في ديغنت لي في لو خامد يالا واتيو مراني أو طلب ذلك اتباعا لهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن من كيف وخميني بغنغ أتنى مني تلين نقم الدين برم سبحانه وتعالى ولا بغ نقبغ تب لين نقم الدين برم سبحانه وتعالى تب جسي بغ بغ ولا بغ لنخميني ممدس ذات كيرا فتل مران كوكو burul islam ben takla buñu tak wala ben boom mu dal ne kokku boom gogu am nga jam da ngay tak boom wala xar da ngay tak boom mu ne kokku lolu boom gogu rokina ko wekku ko takke tek fe legi baaj bi dara nekku fi am islam yalla yeen say da kay melale ben boom yeen say mu ne khabl faqad samsaka bil urwati lusqa ben bi ci hadith yandi sallallahu alaihi wasallam bi waji gente gente bi Abdullah ibn Salam wonto ne yoni sallallahu alaihi wasallam ben boom dafa wacc asaman nga japp ci dadi yek Abu Bakar japp ci dadi yek keneen japp ci dadi yek Islam du bari ci Quran ak Sunna da kay melal ni ben boom mo ne Islam mu don ak boom la go xamne dañ ci duggal dila ci womat yow boom bobu yow fetteru nga ba genné boom bi tekko na yow legi fimna ni furul faliqa yow fimni daga am liberté dal du nu la nexé mu dal ne wa in zaama annahu mu'min bi men bu jappé ni mom gënul sax dafa gënul ya xaram bobu bu ben sans parce yaal da ne qul hal nunabbiukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa yahsabuna annahum yahsununa sunna tahsabuh mun xana dama la xamal ni gëna perte moy ñi xamé ni seeni dañu perte seeni jëf seen tuara seeni jëf perte nañ ko ci dundu aduna te jawla bobu do ñi japp de dañuy def lu rafet la ni japp ñi ngi def lu baax wa ta yalla wax ci suratul ghashiyah wax ju yema ju daw yaram yalla dal ni hal ataaka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhil khashi'a amilatun nasiba subhanallah yalla dal ni yoni sallallahu alaihi wasallam ndax xibar yawm qiyam dikal na la hadithul ghashiyah mu dal ni wujuhun yawma idhil khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya une bari na ay kanam ci jour bob kanam yo xamé ni dañu toroxlu wujuhun yaw aidin khashi'a kanam yo dañu am khushu' bo len gisé mu dañu kanam yo xamé ni ak nit ñoo xamé ni amilatun dañu jëf jëf yu ñoo jëf ay jëf naqiba dañu son tasla naran hamiya seeni kanam bo len xoré dañu gis ni ki dañu am khushu' ragal borom subhanahu wa ta'ala dañ dan def gudde bekk dañ dan sonu ci ay jaamu yalla wante lu yalla wax tasla naram hamiya dañuy dugg bi safa tusqa min aynin aliya dañuy nan ndox mo xamé ni fam yam ci daraja tang fa la tangay do yam wala laysa lahum ta'amun illa min dari' am yu lan lu ñuy lek luddul ay becc mais dama lay laj ñoñu nonu doon jaamu yalla ba seen karay mel non ko gis ni ak ci ku ragal yalla ñoñu nonu doon sonu ba sonu ci jaamu yalla ak ñoñu nonu doon jefe gu deg becc ndax ñoñu xamoon nañ ni ñoom dañoo perte xamoon nañ duñu julli da chakal yi xamuñu ko ñoñu nonu lañ dal liggey ak lañ dal gor gor ndax xamoon nañ ni dañoo perte xamuñu ko won motax ku japp ni nit ki bala nek yéfé rek day xol do bopam xol sentiment xamni dal man legui yefer la ci lay dogale ki yefer ñaan la mom pourtant xamu ci dara ci xamu ci dara man la amilatu nnas bu ko xamal na ci dara xamu ci dara mo do yalla na yahsabuna annahum ala shay ni yaakar ni ñom ñi ci dara ci nekk ñu ci dara yahu yel na salam do ñoo japp ni ñom nahnu abdaullah wa ihibbu ni ñoo jégee yalla ñoo yalla bëgg ñoo doomam ñu duggal safara yeen fa ñaan lan ta masana nar illa ayyam ma'dud safara buñ fa duggal ay fan lañ fi am genn mais yaakar gogou iska dana tax mbugal borom subhanahu wa ta'ala dege sen kaw iska dana tax atté borom subhanahu wa ta'ala dege sen kaw khasha wa kalla atté borom day dege sen kaw président yi li ñuy def ci ay loxo diko def bu deug ba ci di atté wolé li de sharia di jappalé yoy féri di def lo xamé ay loi yo xamé ñom ñokay tek di daganal nek tamit di cheikh mujahidou yi ak julit ñi yoy ñi def yépp ñom señ dem bop xamé nek ko ci biir islam ñu ne len ku ci jappo ni nek ko ci biir islam genn ci diin islam bu tudde sa bop khadimul haramain ni su boba rek nan la yow khaimul haramain ni kaafir nga donte da nga japp ni sax yow yaay ki xamé ni yaay ligéyal haramain ni ñu ne la yow wor kat yaay ki xamé da nga wor haramain ni yaakar gogu non amu ben sens realité mo am solo mo do day ben bayfal bu tuddu yalla bu deug becc mom bam dege nda la ilaha illa ko mu jeex rek do dug safara wala la ilaha illa mo dugal ci aljana wala la ilaha illa mo dugal ci islam yalla neena wala zikrullah akbar tuddu yalla no gëna mak bo de na ci mu fasiru dañ na la wala zikrullah akbar fof moy la ilaha illa mu ne ah wala zikrullah akbar kon mo gëna mag julli yeru may julli kon yow ba nga jawna ba nga def julli di jang fatiha ak yoy ma nga wax lo xamé mo gëna mag fatiha be ma la ba ngay japp may na la ilaha illa allah tekki Serigne Touba julli na ma tegg na ma julli ñoo fi ngeen ni japp ci sax dañuy dugg sax ndax comme ko yonti neena ku muju salam ni ku muju safara rek ku muju la ilaha illa allah dugg safara xalaat wacc jom ku ne xam na ni bu de iblis fam tollal ci jaamu yalla dem ba ak fam tollal ci xam xam jégon malaakai torop yalla digal ko mu sujood ben sujood nekul pour yalla de teral ci adam rek mu lank ben sujood muy nek kafir te jitu wala mu nekkon borom xam xam jitu wala mu and ak gaay bax yi jitu wala mu and ak malaaka yi di genn ci diine islam ci ben sujood waxuma la rukoo de waxuma la japp de waxuma la takbiratul ihram de waxuma la khushu' de ben sujood muy nek kafir yalla tudde ka aba dafa bañ bay fa dañu bañ wastakbara dañu reuy wa kana minal kafirin su baba yow taxo ñi wax da nga genn ci diine islam même bu fekkone sax yow da nga japp ni la ilaha illa allah mën na la jariñ da nga tambi ci bokale innal lan ajaltum fi qayat al hajj wa imarat al masjid al haram kaman amana billahi wal yawm al akhir wa jahara fi sabil allah sawun inda allah da japp ni yalla mi nga wax lolu mushrikun ya taxawon di nandal kaaba gi mi nga xamé ni ujja gi ni le di nandal ndox kaaba gi ni ko topoto di ka balé di ka raxat di ko woddu li ñi woddu kaaba gi mo lu ñu lolu bu dé ba rap ni da koy changer yalla ni yeen lolu ngeen def ci kaaba gi waxuma la nga koy def ci daru marnande wala ci mbarum seigne fallu de wala bok teeru mam jaarani ma ngi wax ci bi'u zamzam ak kaaba ga yalla ni lolu da ngay na japp ni dafa yam ak kaman aamana billahi wal yawmil akhir ki nek na muwahhid gam yalla gam yonti bi sallallahu alaihi wasallam gam gis mu jib wa jahada fi sabilillah mu xax ci borom subhanahu wa ta'ala ci yoon borom subhanahu wa ta'ala la yasawul 'inda allah dunya muk ci borom subhanahu wa ta'ala kon ñi xamal ni fofu nit yoy ngey yaakar en general amul ben sens li am solo rek moy lan nga nek ci lan nga nek motax fofu muhammad ibn ibrahim rahimahullah wax fa lu am solo ci terem bobu tudu tahkim al qawanin al wad'iyya wa inna min al kufr al mustabin cheikh bi cheikh bu toll mom mo len mufti al am abna ben baz moy cheikh ben baz mo nek mufti bi nga xamé ni mo gënal nak jëmon arab saoudi nek boroxam xam wante bi nga xamé ni wax na li bindu téré ci li takfir gouvernement alu salul bi nga xamé ni mo fa nekkon ci lañ téré ni ñi di mool ay téré wala ay téré daanaka sax do ko xawa gis téré daanaka do xawa gis ñu gënne ben luwaru téré bo kenn mool bo kenn tassare dafa ci da ci wax yo xamé ni wax yu graw la wax yo xamé ni dafa dakkon tek man xuj ahli sunnati wal jamaa motax nit bu na du ko arab sul bu gënn sax du ko xam wala dok bu bari ñi wot ay salafiyo wala ay sunni la nekk ci rew yi ni gis baatu ben baaz wala turu ben baaz mo lañu jëk xam wante serigneum bi duñ ko bëgg xam te pourtant ben baaz tollu ko sax ci wé ci xam xam wante bi nga xamé ni amna taxaway gog leral deug motax ñu rakki neub motax gouvernement yi cëpp kul la won dila won ay fawzana ay madkhaliya ay amanul jamiya ay ben baaz ibnu uthaymeen xolaat leen bu baax dañ gis ni lu ci bari dañu and ak tawaqi yoy dañu depp ak tawaqi yoy motax ñu défar leen dañ lay défar ba won lañu dal ñi ñu ñoo boroxam kene ku du ki du boroxam kene ku ki dal imam nek genn gone go xamé dafa wara dugg ci degg lu ñi ak ci gisu lu ñi wala bok wo xam amul ben sam buy dafa lu sam ñu do ko ci ko sam mo day gis ni arab seul beur na boroxam yo xamé ni danaka liñ xam sax ben ba xajju ba kay xam wanti doole ma sa dégg siiwuñu kenn xamu leen xanaa bu yàlla dogaloon nga dem ba foofu mooy lijjanti torop nga leen di gis ñu nekk seeni ruqul jàngale ndaxte aslan wasaratul awqaf bi nga xam ne moo yor wàllu garsi xutbeeg yooyu joxu la permission aslan da ngay tog yàkke na da ngay jàngale ndax li ngay wax neexu ko li ngay wax bugg ko say téere kenn du la gis tudd ay nit ñoo xamee ni ñooy góorgóorlu di jéem a tas say téere wala di ko dugal seen portable wala di ko envoyer di seen biir kon ñu xamal ni bu kenn waru ci cheikh yi ñu lay won ci télé bi génne la maquillage la defar la poudre sa kanam bi daal lay teg solal la bis nga toog di wax di leeral li ngay leeral yépp nekkul lu dul ñuy déggal ak topp kook nga xamee ni kaafir bu bon boobu nga xam ne mu ngi acce woo leneen li di sharia kaafir bon boobu nga xamee ni durus sax naan ñu nag ay Obama ay xarit lañ durus sax naan suñu relation ak Amérique dafa gën a neex sa relation Amérique su neexee ak yii nii danañu jaaxal torop ndaxte ñoom ñoo ñi xamee ni ñooy rey julli ñu nekk Irak ak Cham ñoom ñoo ñi nga xamee ni lu tolloog ñaar fukki at boobu ñu ngi tuur deretu julli ñi lu tolloog ñaar fukki lu tolloog juróom ñaar fukki at ñoom ñoo ñi nga xamee ni ñoo permettre Israël mu daal nekk foofu di rey Palestine Masjid al Aqsa tax ba ni nit waroon demee Makka dem Madina noonu la waroon dem ziar ka ñoom ñoo tax ba kenn mënatu faa dem ziar Yahudi teg fa seen loxo ñooñu yow war ngaa sax rus ne say xarit lañ war ngaa sax rus ne ñooñu noonu mës naa daje ak ñoom boo tax am na aujourd' maa ngi toog benn cheikh muy bokk ci xeet kibaaril ulama paa bu bon daf ma bett torop muy nettali di nettali Abu Abdillah muy di nettali seen murtad boobu ki dee mooy buur bi jiitu woon Malick Abdullah bi dee temps yi passé lu tolloog un an daanaka mooy muy nettali di nettali ba si yàgg daal ne Malick Abdullah buñ toogee danaan ma danaan ma man Obama Obama daf maa neex Obama dama ko bëgg mu daal ne Obama danaan ma Obama danaan ma man loi man dama fonk loi quoi man wàllu président bi laa yor du ma dugal sama loxo ci wàllu justice bi maanaam du nekk may président rek ñu war a atteni di war kaasaji rek mu ne ma dikk naan dama ciy dugg quoi maanaam liñ naan sulta bi gouvernement bi dafa féetene xoba bi justice bi dañ leen bàyyi ñu daal di daal di atte cheikh bi daal di wax loolu pare daal ne daal di ree daal ne Obama Obama Coïs daal ne Obama Coïs foofu noonu man man mënumaa wax wante boobu sama biir xol bu ma yoroon saako boobu daal jëkkee leen bi ndaxte loolu man mënumaa te amul koo xamee ni nee nañ boobu ci xeeti xibaaru ulama nga bokk ngay wax loolu noonu bal kaafir boobu noonu li waroon yow nga fexe noo xeex ak moom moo tax bouche bi mu reye ci Irak rey ci lu bëree bëree bëri après dafa dikk Arab Saoudi bi mu dikk Arab Saoudi li ñu def benn genre seet lañ def jox ko jaasi ju ngande ñoom ñu taxaw di fecc bouche taxaw di fecc Malick Abdullah taxaw di fecc kii di leen at léegi Salman maanaam jaasi jooju mooy rek rendil daal rendil ci waa Irak lu la neexee rendil ci julli ñu lu la neexee kooku lu muy jógee Irak dikk nga jox ko jaasi moo tax bal ki démb ci le président Yaman ci le président Bahreïn daal di may président di fi benn jaasi or bu cher daal ne ko lii dama la koy ndokkelee ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci biir Cham liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci biir Syrie Russie ban liggéey la koy def lu dul ni di sànni ay bombe ci kaw julli yi bal Russie nee nañ mujahidoon yi daw la lay xeex bal wallahi li reyagum ci junu du daw la sax nombre bu néew la ñi nga xamee ñoom nañu tuddee rebelle bal ñi mu rey ci ñoom sax moo ëpp ci ñu rey ci junu du daw la bal li mu rey ci population bi kenn xamul ñu toll bal ñaata million nit ñoo génn biir Cham dem yëg gaal ji daal fay lap ñi daal di dem daal di jaxasoog waa Europe jaxasoog population yi nga xamee ni ñoom nga xamee ni fa yàqu egg ak fa bon egg ak fa njaaloo egg ak fa suufi egg fa lañ nekk ñi daal dem nar a dëkk foofu nar a see ci biir population boobu ñii ñu ngi génn daw seen dëkk daal dem ci biir xayma yi kooku nga mën a jël jaasi or parce que kay may jaasi lu muy fir lu dul rañ jox ko ne ko ci njëriñ yi nga xamee ni ak góorgóorlu yi nga xam ne yaa ngi koy def ci biir yaa ngi koy def ci biir Russie moo tax président yi ñu Mouhamad Lamine Cheikh Tidiane waxoon rek ku sikki sàkk ci seen génnu diine yow su boobaa yow sa xol leer nekkatu fa ngëm nekkatu fa sa xol yàlla def ko fay ba benn leer nekkatu fa moo tax Mouhamad Ibn Ibrahim rahimahullah taala daal ne inna min al kufri al mubin bokk na ci weddi goo xamee ni dafa leer nañ xamee ni kenn mënatu caa sikki sàkk inna min al kufri al mustabin bokk na ci weddi gu leer nañ تنزيل القانون اللعين نلعب واتس لوا يين خبني دنكا ألك لوا اللعين لوخ من اللعنة لوا يين خبني عندك ألك منزلة ما نزل به روح الأمين نواتي كشي فلاسو لوا خبني مومن جبريل واتي وانتي يهدر صلى الله عليه وسلم manam da jele qur'an bi xamne jibril mom la fa wacce jeli sansan tege ko ne jël qanun bi xamne la'in lu ñu rabbu la da ta fay tek ko place manam fañ da atti sharia nga jël loi ba tek ko fa diga fa atti mu da ne ala qalbi muhammad li yakuna min al mundirin tere bo nga xamne jibril mi xamne da fa woor moko wacce won ci xolu muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir mu xop ci nit ñi fil hukmi bihi bayna al alamin pour mu koy atti wo nit ñi والرد إليه عند تنازع المتنازعين أكبرني دلوسي دلوسي تيرا بابو فكيني دنن با دنن بووتي من بقنا في كفر غجل نوائي كفر أكبر لغد إن من الكفر الأكبر بلا مرجينا لكفر أكبر لشير موخ لي أمتي نقول كفر دون كفر لي كفر الأكبر أو الدن لوسي يبوي أتى شريعة بما أتيم أرانسوري ليس أمرك خادم بي أتى شريعة ما يتبقى شيء أمم متحدة أمم متحدة نان تجينا أتى وقولنا بي أتى وشريعة كان ليني لعلماء وق كريوي أسرزاني أبلوائي ما جي خلى بين قصة بن خميني أمون نتيجة منه من قبل ثلاثة سيكل بي ولا كترم سيكل بي فلا نتجى من كل يعد موتا كجان تاريخ دائما بلا غد فن كتر غد فن ما يالا ده ليون بنجك لنا نجينا دندو ak bañ tay dundu yeen xew xew la ci yalla tek ak yeen xew xew la ci islam taxawé qadiya tudna ci téré bi tudd al istiqsa fi ahwal duwal al maghrib al aqsa jaw mi xamé wa tarablus libi fi amna rew mu nekkon fi bu ñaan dawlatu bani ubay nekkon ay shia yu bon occupé won lu bari ci maroc ak égypte ak tunisie sonal am julit ñi torop sonal wa ahlus sunna wal jamaa wa tarablus bur bobu bu bon bobu daf leen woon te bur bobu إن شاء الله نجد الدرس دولة بني عبيد وانا ينتخوا على علماء أمون تنيون التكفير جاهم التكفير من لنكم بني واترى برزنان كايلين بني أنا سخلة فلي بني أنا سخلة ميدا تيب بني تيجي بني دل تيون بي يلاني داكور نبني دمي بني دوب سين ديني بني دمي لان لن يوني كاي دف لن كورك ولا قبل لن كورك إن شاء الله بني دمي دف يدا دي فاسلون بني فاسلون يالا نطلن كوا بني دكي بجيون بي après bour bi dalene bindat benen lekh ne la jarul ngeen ñew man ngeen tok karaw dog len xama legi fi ngeen ni ñoo fasiyene nañu genn ci dina isaal dugg ci dina joon man la fas nañu ca seen xol biñ dikke dajje ibnu abi zayd al qayrawani bi abi zayd al qayrawani ko xamno senegal mu wëru moy borom risala bi nga xamé ni mom lañu jàng ci fekk ku ne xamno kep kuy talib ilm xama ibnu abi zayd al qayrawani ci ulama ahlus sunna la bok يرمي تخل سنغال تخل ريوماني جيب من لين هم كفار يو ايفلن لاعتقادهم ذلك بل فخيرون دا جيني سي دين الاسلام ناخ دي كوني خامنا ني دوغو موتاخ موتاخ شيخ بنان ابو الحسن الاشعري رحمه الله بن دلو جي منهج اهل السنه والجماعه دون وخني الرضا بالكفر كفر غرم كفر كفر لا فربنا سبحانه وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مسألة بوقت الكفر باللازم. كفر باللازم بوقت المسألة دي. نحن إذا يوم دغنا بندى ما بيني دغوش دينا جوج. دغوا بندى إذا بندى ما بينك أخسر. جنة دين الإسلام. كون فلا بالك في جوج في دم بفوق توك يهري. يجاك بيل دوسور مديك رجعته. سبب من ذلك أولا مجنة دين الإسلام. كون في رجيم يمري. ni man ci déggé ni yéger yoy ci kassal bi ñëk bi woré na ñu tax ñu tour sen dérëb moy duñu jullit ñi woré wa tamit né bokku na ci li leen génné ci dina islam duggu gi xamé duggu nañ ko ci oni ñi né xamal leen ni oni atté wul sharia ba paré dugg gën dogu ci oni ñi léral leen ni ulama yi lan lañ wax ci ku jël ay atté yoy jël ak tuwa bi diga atté ci bi ñi ñi andi wax ulama yi ñi léral ñi né képp ko xamé def nga lolu da ngay jël ci dina islam كون والله أعلم في لن يم إن شاء الله دا لن يوم إن يوم برم سبحانه وتعالى ما يدق أبطاك أبي صلى الله عليه وسلم دفع أم بين كونستاب مدف سانك بغي إسبيلك سي والو إبليس بقى يالا ديغل سجود ويرتل آدم عليه السلام مدى لبني يالا نتبع وستكبر وكان من الكافر mu dal ni ci ka ci sujud bi nga xamantene bañ la sujud ci li nga xamantene yalla moko ko digal té donte sujud bobu mu doon sujudul ara mo nekul won sujudul ibada sama balu ci digal sujudul ibada docteur ben musna fa deglu ñu lacc ben question ci walum ki nga xamantene manam dafa bañ julli ndax mom kafir lay lan wala dit mu ne koku mi baabi awla kafir lay do mu ci dalal ci aya bobu non mu ne fekke iblis la yalla deglu mu daldi sujud sujud bo xamne nekul won sujudul ibada mu bañ sama balu ki nga xamantene mom dafa bañ té dafa bañ li nga yalla digël té amu ci benn ngand amane mané bobu non ñom lan mo leen téré ñu dal directement bay faali ni ñom ay kaatu lé ndax lér na leen mi bay faali duñu sujjoot luddul né seen sëriñ lañu sujjootal mais paré wuñ pour sujjootal yalla ci jindi loolu mo né ko bëne constat bi benn constat moy comme ñom liñ nañ buñ né ki sakki la ñu né ñom ñu tuddé ko saar ni koku dañu wara dag loxom buñ né ki zani la ñom ñu tuddé ko zani ndax dafa ndialo est ce ñom duggu nañ ci bir xolam déru nañ ci bir xol koku non ba xam mom loolu mom dafa istikhal daf ko istikhlal wala dé mais buñ né ki kafir la ndax dafa def shirk dafa bokkale borom subhanahu wa ta'ala imamu nek ci hukmu imamu nek ci ibada imamu nek ci ta ñom duñ tuddé koku mushrik ndax duñu la demal delu ci xolam ba xam koku daf ko istikhlal légui may laté ñu far fofu est ce amna ay far salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa wala laaj bi moy manam ñi nga xamé ni bay faali jàngale bi nga xamé ni bayyi nañ sujjoot bi nga xamé ni yalla dignako diglé nako tamuy jaam borom subhanahu wa ta'ala li woné ni gën nañ ci diiné islam moy ni iblis baka yalla digalé sujjoot té sujjoot bobu sujudu tahrim la wa tahiyya da ngay nuyo rek ak di nek ko xamé da ngay takrim adama yalla daldi woné ni fofu mom jënn na ci diiné islam su fekke ci xamé ni mom lañ digal sujud bo am sujud ibada la min daali awla mu wara jënn ci diiné islam ñu na sahih lolu wax ju deug lu mu daali tuddu ben fatwa bo xamé docteur defal nako fa mu ne docteur dalé bu fekke ni sujud ibada la bu ko baye ta amul ngant min baabi awla mu nek kafir ñu ne ko lool nga wax deug la wante liñ yondi sallallahu alayhi wasallam waxon rek abu hurayra baka iblis dikkele mu ne ko sadaqahu kadhub wax na deug fofu wante fenkal la docteur ay waxam jar sa basé wu ab fenkal la fofu nonu man nga exam ne ko tahakum ila shar'illahi atte wo dina borom subhanahu wa ta'ala ibadala ndax president yi am nañ ben ngant ci bañ atte wo sharia su boba comme nim ko waxe rek dal na ko bu ibadal amuñu ben ngant dañu nek kafir bal ñom yamuju ci dañoo sarf ibada bu ila ghayrillah ndax yalla na inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu kon nafsi nim ko waxe ci bay fal yoy ne dañoo bayyi ibada ta amuñu ngant ta hakum ila shar'illah ta ibada la president dañ ka bayyi ta amuñu ben ngant niki non tabit president sañu la dañ ma forcer su ne dañ nga forcer ñu ne ko legi dañ la forcer legi bayyi dañ la forcer legi démissionnel nga dem sa yoon te gis ni buñ démissioné bal ñom bo jëgon sax ni do fi watte luñu lay def ina nga coup d'état ñi andi soldat ñi xex yow pour ray la bu ne udru bil jahl khawma ñu nek lool muñ ta nek yow deg nga ciow li nga xamé ni mo am bir rewma ci biñ taxawé ne ko yow kafir la genn nga ci diina islam def ak mom ay débat ci sax ci le tepp wo cheikh yoy da leni tekkou xam nga da ne len bu yéme ci da len tej sen li nga xamé ni moy sen occasion yi ak li nga xamé moy sen interview nak tej kon koku nekatul jahl lolu i'rad ak inad nekul lum rere bal dafa fetter mo bañ ka xam aba wa takbara wa kana min al kafirin niki lolu kon munu ñu joxe ben ngant fofu lool bu fekke ñu uzru bil jahl la ñom ñu tax demu ñu leral ko ne ñom mi ngi tofé nan kufrun duna kufr ñu tax duñ dem war ko mu genn ci kufrun duna kufrun go wa lu tax ñom duñ dem xamal ko ne li nga nek kat ndax biñuy wax ñom ñun debana ñom ba ci uzru bil jahl ñu ne waaw bu fekke ni mom da ka def da fekk xamul su boba ci la nek kafir ay president bi legi xamna tay xamna débat bi ñun débé ñun liñ doon wax ak suñ position ak cheikh yi liñ wax cheikh yi nenañ bu fekke ñu dafa daf ka xam bimu xamé la par da ki continue def ko day jël ci din islam legi xamnako ba bari ko ne diko def kon dafa gën ci l'islam deuxième question bi moy lutax ñom bi xé ak baye fall yi xal baye fall moy diina borom subhanahu wa ta'ala tax jituna ma tuddon fi waxu ibnu taymiyyah bi ci limuy wax ci am mbolo buñ démé ba baye li xamé ni moy julli buñ démé ba baye li xamé ni mom moy koor buñ démé ba baye li xamé ni mom moy zakat ci ñoo ñu dañ leena wara xex bi ijma'il ulama ci deppok mbolem ulama yi mais ñoo fofu liñ la jema delo dañ lay jema delo ne nan la jihad lol jihad lay tuddu su boba jihad day am ibn walil af ñu leen hala ghayr sahih lo amul ben dalil amul ben dalil bu wone ni jihad dafa wara am ibn walil af amul ben dalil bal li xamé ni mom lañuy wax moy ni walil amr sax mu ñu fe nek lu dul bil jihad walil amr bu bëggal nek sa du jihad dañ nan ko yow do walil amr dañ fi joggé ñom li nga xamé ni mo leen wax bi nga xamé ni kuffar yoyu moy baye fall yi nek nañ di baña nangul yi xamé moy diina borom bi subhanahu wa ta'ala wala baña julli wala baña joxe zakat wala baña wor moy ñi xéxal ñom ndax ci ñom genn nañ ci diina islam fofu nonu ben wax lañu ënd rek ci waxu ibn taymiyyah wala ñaari wax yu léral loolu nonu ndax té lool jitu nañu def ci ay léra yu bari bot ibn taymiyyah dal ni ajma'u ulama'u muslimin ajma'u ulama'u muslimin ala anna kull ta'ifatin mumtani'atin عن شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله من علماء يف أبدل نيب داكور ناني بيب مبولو ولا اب كورل بو خامي دانيو تريو باغا تخاوي بن شريعه تي شريعه الله من كورل بوب دانيو ورا خيخ موم بام ديلو تي دين بروم سبحانه وتعالى مو كونتيني دي واخ دان فايما طائفه امتنعت من بعد الصلوات المفروضه من بيب كورل بو خامي دانيو تريو bañu def yenn julli yi xam yalla da ka farata comme zakat comme lu melne julli juroom yi aw siyam wala qor ni ba fa amruñ wo aw hajj aj mom xala bay fa xatu ka def aw iltizam tahrim ad-dima wala bok ñi baña téré wo aramal deredi manam ñi tour deredi bañna deredi yalla da ka arama ko lu melne dara julli di wal amwal ak alal yi xane yalla da fa arama nit ki da kay jël wal khamri ak li ko melne sangara ñi bañna sangar aramul nek continue di kanan wal zina ak njaalo والميسر اكرت او عن نكاح ذوات المحارم ولا دي تاكو خابين دغلو nga takko comme sa yene jegañalay aw an iltizam jihad al-kuffar bo amon bolo bo xamene daño baña tam jihad kuffari aw darb al-jizyati ala ahli al-kitab wala bok ni baña tek li xamene moy jizya ci ahli al-kitab wa ghayr dhalika min wajibat ad-din wa muharramati ak yene yu melno mom ci nga xamene yalla daka faratal wala ci nga xamene yalla daka tere التي لا عذر لاحد في جحودها وتركها يي خامل نيت امول بن غانت سي باكو ولا نياك كا ديف مون التي يي خامل يكفر الجاهل لوجوبها يي خامل كيب كو ويديني دا فا نيك فرات داي غين سي دين الاسلام مون فا ان الطائفه الممتنعه مون كورل بوب ان دا فا تيريو باغي ديف لولو تقاتل عليها دنجي خيخ وان كان مقرا بها دونت نانغول سان لي واجب لا مي نانغو بوكا ديف ولا دوما كا ديف سوار ني خياك موم mudane wa hadha mimma la a'lamu fi khilafan bayna ulama mun li moy atte bi xamene xawma kenn ko xamene khilaf na ci rek wala mu wuti ci rek ci ulama yi kon baye fall yi war len xex du saxla ci diina borom bi subhanahu wa ta'ala wante salafiyye yoy ay salafiyye lañ duñu salafiyye wante ñooñu comme ni diina lay ci dal lañ xawyo manam lepp lu jëm ci ay julle ak wor ak socc ak yoy mom mën nañ ta def mais lepp lu jëm ci ay jihad wala joxe jizya wala lu melne bi hisba taxaw di amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kayf boy wax ñi nan la da'wal nuh desna fofu da'wa alf sanati illa 50 am nuh danaka junni at yu manki fukki fukki at ñen jurom fukki at la da'wa ñene len yende da ngay ni soof rek nuh nan dan da'wa sa khalaato len ka da'wa nuh lum dan wax nit ñi da'atu qawmi laylan wa nahara guddal fa cek fala yuzidhum du'a illa firara saasu walen gëna wo dal ñu gëna daw inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghfiru thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ñi ni dal lu def naka ak ñoo wona len becc ak ndere kam wona len guddi wona len ci kanam nit ñi wona len ci pet ñom dañ nan la desal lu tolok jooni ak illa 50 sana ngay da'wa mais ñom nit ñi da'wani nuh da'u da'wa lon ben conférence ci wër ko bras gal da ngay dajje mbokuy ay foy nga yoon fala kala kala mbokuy rek dajje nuh lawul defé non nuh da dan dem fu melni touba wala fu melni tiwawan wala fu melni njaatan duggu ci bir marché yi bu fekke ni sax yow bu warta wax ak yow ci bir nit ñi mu wala ci pet wax ak yow ñi yeen sa mu wax ak ñoom yeen sa mu dikkel la guddi yeen sa lool la def alif sana illa khamsina aama nekul comme ñoom niñ koy defé manam tok def sa ben conférence xam nga togat wala ben jour nga wo mbokk defale ben conférence wala ben tour bo xamne ci bir mbokk yi deedet lool bu ron nuh lool la daawa daawam du am ben sof mo do sa ben cheikh dafa won wax ni mune mourdi ay dañu yaakaar ni nuh bu dikon day def comme ñoom niñ koy defé da nan www.nuh.com ku soxla dabs nuh ta fek ko fi ku len nuh du ko defé nonu comme ñoom niñ koy defé dar istiqam li moy seen ki falah li moy seen sit ku soxla dabs ci ka fek ko fi du ko doxale nonu no day dik ni la kom kom bi tijj mu dal ne ubudullah ma lakum min ilahin ghayr jaamu len yalla kesse bu len jaamu ken ku du borom subhanahu wa ta'ala kon ñoom lolu ñu lay wax nan la daawa nuh nuh ci bopam ba ko yalla digale mu defar gar gal pour alak ni da def lolou bo genné dem jihad ñaan koku dafa ëppal dañoo yakanti meññentu yi dañoo yakanti nataaju da'wa bi samaratu da'wa ah xana xamuñu ni nuh da'wa na 1000 ane bam dess illa 50 aama ñu la nuh de bam nekk ci da'wa bobu mu doon téméré jooni at la waxuma la jooni at de téméré jooni at bobu yépp yalla moko diggal mu def lolou wante xolal ba ka yalla diggalé mu defar gal est ce dafa nekk di téndéfal wala di nelaw yal dene ko defaral gal nuuf tambali di defar di yett di daal gal gi lu ko xal yal dene ko xolal gal gi bu pare ñepp lañuy alak gal gi bu pare muwahhiduni nañ ci yeg dem su ko defé ma alak ñepp baka yalla digalé lolu bu def après yalla alak ñoon kon yalla moko digalul won mu bayyi daawu da melni yunus rek bam baye daawu da dem yalla da kay mbugal bim ko bugalé jeun bi da kay won la bim ko wonné après bim tuddé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin shirka rabbuka subhanahu wa ta'ala sawu djegal ñi nekk ñun yondi sallallahu alayhi wasallam jallu bamuy def makka de soufa alf sana illa 50 aama de mais gis nga 13 ans yam fa def amul won duwa genn fofu nonu bir makka sahaba yi sax neen len dem len yalla lim ko do wax da'wa mais baka yalla ne demal gaday de fekk bagasam dem gaday bayyi fa mushrikun yere bayyi len fa kon ñun biñu yalla digalé ñu wara gaday dañu wara dem gaday suñu yonenti bañ ko digalé mu gaday dafa wara dem gaday bu ko digalé jihad dafa wara dem jihad kon liñ lay woté dila jéma xamal nan la ñun daaw biñuy daaw bay fall dañ ci jëm umru no koku du mëna haju yëndu sallallahu alayhi wasallam mëna yëndu sallallahu alayhi wasallam ku mësan tarda julli han lim wax ci ñi tarda julli ge leerna dama bëggoon dem bu ma démé dajal ay mat taal sen kër ñoñu moy ñi tarda julli ci jakka ji bokku tak ñi baye julli ñi tarda julli ci jakka ji kon sunna bi ñoom dañ ka war xolaat ñoom li ñor du sunna la dugum la ñor waruñu sunna ku ci tege da ngay top yondi sallallahu alayhi wasallam fi sarra'i wad darra fi al'usri wal yusr ngay top yondi sallallahu alayhi wasallam lu melne li nga xamé ni mom la mbokk bi tamit laaj moy lutax ñoom li ñuy lool li mi ngi jëm ci liñ nane mas'alatul asma'i wal ahkam al asma' wal ahkam da am tur yo xamé bi sharia dikke tur yoy nonu ci lañ ko xamaale tur yoy nonu jamana jahili amul won wala bok mu nek tur yo xamé ni jamana jahili amna wante sharia da ka jox ay tur da ka jox ay atti batu kafir jamana jahili xamnu won ay ci kafir xamnu ko wante xamal nañ batu sharia mais sharia bi ndike baawu baad yoy rek baad yoy nonu dafa tek ay atti baad yoy da cey dugulale ay atti yu ci nek kany lañuy wax waji sharia mu am ay shuruut am ay mawali' niki nonu baatu murtad ala jahil dañu xamal luy murtad ci mana bi ñi koy utiliser ay zakat daawu ñu utiliser mana bi siyam daawu ñu utiliser mana bi yoruul mana bi mais bi sharia dikke da ka joxale yeneen mana jox ko ay shuruut ne la koor gi da ngay tambale ni defé ko ni yene bi am bi jant bi defé ni mu yobbu mu jele ko fi yobbu ko fele baat yoy non la mel ñun jamono ji ni baatu sarikh dafa am ay shuruut dafa am ay mawani' murji bi cheikh bi la nan bul takfir dafa am shuruut ak mawani' bu di ko ni ko cheikh bi dal tay ben sacc lañ japp fe du na na tuk bu ko waxati sacc dafa am ay shuruut dafa am ay mawani' we non ah ñu demé ba ray ñu ko rek ba jox nañ ko yoon jox nañ ko police bi ah ma sha Allah lolo gel te pourtant mo mi ngi tanaqub lool yep ay dafa am ay shuruut ak mawani' waji lan la sacc ndax toll na rubu dina wala eggu fa bu fa eggul du mo te rek sacc waji ndax liñ ka fekk liñ nan al hirz buñ ko waxe moy lo xamé ni dencu kay la lepp lu nit xam ni dencu kay la ala waji misal waji jëlon kalbem da ci tek ci buntu kër gi da dugg tej buntu kër teul nelaw koku boko dikke jël ko ba legi waji tuddu sacc ci sharia ken dagul xom ndax te buntu keur ak mbedd du teggu gay xaliss lool du xirb lool amna charte bu manki fofu non do la deeret yow da nga gaw ci tumal ni ñu sacc suñu sacc dafa amé suñu tok no wala no day continue wante takbir bo ne diw murtad pourtant waji lu tax mu ne sarikh la nekul dafa xar xol bi de dafa gis li waji def gis na waji djel bagage bi djel li nane ku mom beuy bi rek nga baye boom bi waji dafa japp bu beuy bi japp ci boom bi diko yob xam nga waji lim gis la atté yow waji bo gisone muy jaamu bammel wala muy ñaan serigne touba xam nga yow li nga gis na atté nga ni ci café la wala mu nek njabarta tan le dedet te pourtant sacc bi dan la est ce xam nga nek ci xol bi man sacc bi est ce li jëtte na li nek ci xol bi moto atté sharia ñing koy tek ci zahir comme ni ka borom bi subhanahu wa ta'ala min ahli madinati منافقون مرضوا على النفاق لا تعلموا ومن حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلموا نحن نعلم أقابي أن إذا جاءت المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن نكنون زنان لمن نتي بلانغنا زاني لكي شريع انفق أمي شروع شروع دي بقنا كي مؤمنين تسيري نين تسيري ديك سيري سيري رك جسنين دعال مدقا كجين كي تبير لك بي أفر جن بمجرنا كجين كي دامنا سامكو قول بلي بلون نونو دويل دي afa ay shuruut ak mawal ku ci nek séré bu ci nek dafa war ni man gis na mu sé ak mom han niñ koy waxé zakaru ku gor ki di dugg ci awra ku jigen ki comme ni nga xamé non la bantu tousngal di duggé ci bir bantu tousngal ci potu tousngal manam comme masalan gëna cour il bokku mu gisé ko lolu sino lolu du nek ko fokk mu shar'i su baba boko waxé ki day ndialo wal duguna fi genn fi dula ni ah shuru yoy ndax dajé na mbokk bu gaw ndax shuru yoy dajé na deddet day nang wante bo diké ci takfir bi xamé dafa am même shuru nga xamé ni comme ni nga xamé ni non la jahil bi mëna réré li non la mëna réré li dañu gis ni da ci taxal légui bo di kon jangi ba ñew ba xam ndax shurutut takfir ak mawani'at takfir ba takfir ina la deddet takfir mo mufti rek ka wala def ñu joggé fo fenat benen fen le no takfir sa qadi rek moko wara def qadi manam lool dafa graw legi xana du takfir dañ koy yobbu ci mahkama ba takfir dañ koy yobbu ci mahkama ba legi ñom loolu lañ bëgg wax legi koku dal takfir dal tek atté bi legi sariqa xana legi dañ koy yobbu ci mahkama dal ko bi tax kon duñ la leena no as-sariqa qadi rek moko wara atté ne ki dafa sacc qadi rek moko wara su baba nit ñi da nañ sacc seni alal di wey da te qadi bi mu tane ko police kep kuy sacc mu tek ci beutam gis ni sacc na nit ñi ñoo meuna dik ne ki dafa sacc da ci xëc ak yob ci qadi su baba acte sharia yoyu day neen ñi xamal ni nit ki warna di xër di jema taallum diine di jema sakku xam xam di jema xam diine borom subhanahu wa ta'ala bala nit ñi dika nax bala ñi kay talbis ci diine borom subhanahu wa ta'ala kon li acte yi lañ tudde babul asma wal ahkam moy atté murtad ak atté kafir ak atté munafiq ak atté fasik mo day gis ni atté yi bu la ko sharia xasse tek ba pare amna yeren ñu ci top imam rayla wala bok mu tortir la wala mu tek ben hadd ci yow wala bok mu ne yow fasik nga kenn du jëlati sa sédé yenn madahib dañ nan mëno nek imam kon ñaari buntu ben la kep ku tafiq da nga top hawa wallahu a'lam bu mujjé ya ben constat rek mais ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy gouverneur manam président yi mais général président bi ci constitution bi dañ nan mom moy gardien wu constitution bi manam président bi comme ñun buñ xolé Sénégal Abdoulaye Wade bam ñëwé dafa def proposition constitution manam constitution bi fa nekkon bu duggal ay projet de loi ñu changer constitution bi kaf def ci benen constitution bu bess bo xamanteni dañ ko bind à partir de 2001 Abdoulaye Wade 2000 le top 2002 ñu duggal projet de loi pour changer constitution bi ki député yi dal di koy valider ñom ñep dal di voter oui ñu ñu neew ñu voter non mais oui bi mom moko yobbu ci non légui ñu dem ci lool non ba lool mënu nek ñaari cas soit président moy duggal projet de loi assemblée bi dal di koy voter ñu ne dañuy changer constitution bi wala président bi def référendum bu poser référendum peuple bi dem voter peuple bi su voter manam ñi dañuy voté wi ñi voté non bu ko wi bi emporté ci non bi légui wi bi lañuy gardé mom moy dañuy changer constitution parce que ñi ëpp ci population bi né nañ waaw dañuy bëgg changer constitution indi benen constitution bi rek lu jitu lool président bi né na constitution bi damay def li damay def li damay def li damay def li loi bi la changer def li def li def li population bi accordé ko dem vote wi par exemple muy ñaari kayo non gis nañ lay wad def nako mu jall Macky Sall fim toll ni mi ngi duggal benen constitution baisse legui ñom buñ né président yoy non amuñu manam sultan li nga xamantene sultan bi nga xamantene mom moy tek sharia ci diire at biñuy até mu nek juroy mi at wala 10 ans wala 12 ans comme li fi lay wad tok wala 18 ans comme li fi Abdou Diouf tok wala lu ko ëpp lolu wax lu leen neexal par exemple ki nga xamné tok na ñaata at mesure até ben yon sharia tay ji ni té mu am possibilité sans une constitution bi tek fi benen constitution bu bes té mu lool non mu non ko def jeul sharia jobu ko assemblé djem donta mu djem jobu ko assemblé né député li la bëgg ngeen d'accord ñu voter ko député yi voter wi ñu commencé atté wo sharia ci dëkk bobu non mais gissoo benn ci ñom té ñom ñu am une possibilité bi mais da ngay gis ñu indi yenen loi yo xamanteni tubaab lañ ko jëlé mais djem musuñu ko djem atté sharia sahay fokku lu am solo la wax dafa bëgg ne maanaam abdoulaye wade fekk na fi constitution bu ko jiitu woon bi mu dikkee dafa dugal ay procédure yoo xam ne dafa changé loi boobu indi beneen constitution maanaam bi fi njëkkoon nekk da nga faa jëlee wala mu jëlee li fi ëpp teg fa beneen ni ki doon tamit Abdou Diouf defoon na keneen ak keneen defoon na ko Macky Sall ci tànk yooyu la nekk léegi nit ki la toog naan la kii nii munta atte sharia lu tax kee bi nga xamee ni bëgg na dugal beneen constitution jaarale ko fi mu ko jaarale gars yi voté ko ba mu changé constitution boobu kooku noonu bu fekkoon ni bëgg na atté sharia est ce que du doxalee noonu la chaque noonu lay doxalee ba day gis ni buñ bëggee dugal benn loi rek dañ ciy dox buñ ci doxee après ñu daal ci voté buñ ko voté daal ci egg kooku bu doon bëgg na atté sharia noonu lay taxawee liy wane ni bugg ko bu ñeneen toogee naan dañoo war a andi sharia wala dañoo war a jihaad ba dugal fi sharia day jàpp ñooñu di tëj ci kaso bi day jàpp ñooñu di leen duuma di leen toroxal kon ñoom bugguñoo atté sharia foofu noonu dañuy tudd rek lenn loo xamee ni lenn ci seen cheikh yi ñoo ko wax Ibn Uthaymin danaan wax président yi ku mën a wax ni sharia moo leen gënal mi ngi koy wax ci jamono bi Mourdji naan bu fekkee Dakar def dakkee fas mu ne ñii liy wane ni lii moo leen gënal atti sharia gënalu leen mu ne ndaxte xel mënulaa may nit ki toog fukki at wala fukki at ak ñaar wala ñaar fukki at wala lu ko jiitu wala lu ko ëpp cay at di atte benn nizam rek bàyyiwu ko du ci jàdd ndeyjoor du ci jàdd kanam nekk ci nizam boobu tolloog ñaar ci tàkk ñu bëgg ne nizam boobu mu nekk am na bu ko gënal beneen moo ko gënal mooy sharia te musu cee dox jëm musu cee wax musu kaa jéem musu cee jéem benn pexe yow nga mën a taxaw ne nizamu sharia moo gënal mais li nga xam ne mooy li seetab gënal ko mun loolu xel mënu kaa na ko daa fa mel ni rek ma jox alaawa jël misaal élève bi dem fekk na bi mu demee ci université jàng moom mi ngi bëgg a jàng ci ñu ngi bëgg a jàng médecine la bëgg wante fan lañ ko gis ñu ngi ko gis mu daal dem dugg kulliyatu zira kulliya mbay luy jàngale wàllu mbay nekk fa licence ba magistère ba doctorat ba continuer di kii foofu benn waaye jóge fee ne moom pourtant waa ji de moom lim bëgg kii la bëgg médecin la bëgg loolu noonu du mënta nekk mais xel mënu kaa nangu ndaxte kii jamono bi mu nekk fi yëpp musta changé avant bi mu nekkee ma licence changé wul bi mu nekkee ma gisee changé wul bi mu nekkee doctorat ba suñ joon yàlla changé wul mu ne loolu xel mënul nangu ni kii nii lee moo ko gënal mu daal di def ci lii nii kon loolu luy yokk a leeral nag ala boobu la rek ñu ñaan borom subhanahu wa taala may ñu dégg ak topp lii ñu wax mu nekk xujja lana la alayna sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.